ରାଜାର ମୌଡ଼ ମଣିଷେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଗଜପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାର ମୌଡ଼ ମଣିଷେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଗଜପତି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବ ତାଙ୍କର ତୁମେ ପରା ବିଶ୍ୱପତି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ପରା ବିଶ୍ୱପତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ନେତ ତୁମ ବଡ଼ ଥାଳି ବଡ଼ ଭୋଗ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ନେତ ତୁମ ବଡ଼ ଥାଳି ବଡ଼ ଭୋଗ ବଡ଼ ଦାନ ବଡ଼ ସିଂହ ଦୁଆର ବଡ଼ ବାଇଶି ପାହାଚ ପ୍ରଭୁ ହେ ବଡ଼ ବାଇଶି ପାହାଚ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଭଦ୍ରା ବିଜେ ଦେବୀ ରଥ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଭଦ୍ରା ବିଜେ ଦେବୀ ରଥ ପ୍ରଲୋଚ ମୋହିନୀ ନେତ କୁଡ଼େଇ ଚାଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଭୁ ହେ ଚାଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେଇପାରେ ହେ ଗୋସାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେଇପାରେ ହେ ଗୋସାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ ଥରେ ତୁମକୁ ରଥରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ କଳ୍ପ ବଟେ ଗୋଡ଼ି ଯେ ଥରେ ବାନ୍ଧିଛି ପୁରୀ ସୀତା ମନସ୍କାମ କଳ୍ପ ବଟେ ଗୋଡ଼ି ଯେ ଥରେ ବାନ୍ଧିଛି ପୁରୀ ସୀତା ମନସ୍କାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ଯେ ନୀତି ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ନିଏ ନାହିଁ ଜମ ପ୍ରଭୁ ହେ ତାକୁ ନିଏ ନାହିଁ ଜମ ଦେଉଛ ତୁମେ ନେଉଛ ତୁମେ ଗଢ଼ୁଅଛ ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ତୁମେ ନେଉଛ ତୁମେ ଗଢ଼ୁଅଛ ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ତୁମ କରୁଣା ତ ଉଣା ନାହିଁ ମୋତେ ସରୁନି ମୁଁ ମାଗି ମାଗି ପ୍ରଭୁ ହେ ସରୁନି ମୁଁ ମାଗି ମାଗି ଅଧା ରଖିଦେଲ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଅଧା ରଖିଦେଲ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କୋଟି କାମ ଦେବ ଜିଣା କାନ୍ତି ତୁମ ମୋହିତ କରେ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋହିତ କରେ ସଂସାର ପ ପାଦରୁ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧାର ରଙ୍ଗ ଧରୁ ଅମୃତ ପାଦରୁ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧାର ରଙ୍ଗ ଧରୁ ଅମୃତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରି ସେ ଅମୃତ ପାଇ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁମ ପାଖ ପ୍ରଭୁ ହେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁମ ପାଖ ଚୈତନ୍ୟ ନାନକ କବୀର ଆବର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନାନକ କବୀର ଆବର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜପ କରି କରି ନୀତି ଭଜି ଭଜି ପାଇଛନ୍ତି ତୁମ ଭେଦ ପ୍ରଭୁ ହେ ପାଇଛନ୍ତି ତୁମ ଭେଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖା ନାମେ ଯଶ ରଖିଗଲେ ତୁମ କୃପା ସବୁ ଏତ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ କୃପା ସବୁ ଏତ ମାରିବାର ଭୁଜ ଯେତିକି ବଡ଼ ତାରିବା ତାଠୁ ବିଶାଳ ମାରିବାର ଭୁଜ ଯେତିକି ବଡ଼ ତାରିବା ତାଠୁ ବିଶାଳ ଭକ୍ତକୁ ରଖିଛ ଭୁଜ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରା ଦାସ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହେ ସେ ପରା ଦାସ ତୁମର ବିଶ୍ୱାବସୁର ଜୀବନ ଥିଲ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଜୀବନ ଥିଲ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ତେଜିଲ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ରାଜା ତପେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ରାଜା ତପେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବି ସଂସାରେ ମୁହିଁ ଗାଉଥିବି ତବ ନାମ ଯେତେ ଦିନ ଥିବି ସଂସାରେ ମୁହିଁ ଗାଉଥିବି ତବ ନାମ ଭବସାଗରୁ ମୁଁ କତି ଦେବ ଏହି ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଏହି ମୋର ନିବେଦନ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ତୁମ ନାମ ସେବା କରେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ତୁମ ନାମ ସେବା କରେ ମୁଦୁଲି ସେବକ ତୁମର ମୁହିଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଜଣା କରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଜଣା କରେ।